ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر مہینہ بھر اس طرح گزر جاتا تھا کہ آپ کے کسی گھر میں بھی دھواں نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت ابو سلمہ رحمہ اللہ نے بیان کیا، میں نے کہا، پھر وہ لوگ کیا کھاتے تھے؟ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دو سیاہ چیزیں، کھجوریں اور پانی۔ البتہ ہمارے کچھ انصاری ہمسائے تھے، وہ مخلص ہمسائے تھے، ان کے گھروں میں پلنے والی کچھ بکریاں تھیں جنہیں چرنے کے لیے چراگاہ میں نہیں لے جایا جاتا تھا، گھر لا کر چارہ دیا جاتا تھا۔ وہ ان کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمارے ہاں بھیج دیا کرتے تھے۔ راوی حدیث محمد بن عامر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وہ 9 گھر تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4145۔